o 400 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma możliwości przełożenia egzaminów, mówi Anna Zalewska. To niezależny od ministra edukacji system. Premier przedstawi dziś plan realizacji piątki Kaczyńskiego. Nie jesteśmy żadnym Harry Potterem, po prostu przywróciliśmy sprawność instytucji podatkowych. Na negocjacje w sprawie nowego porozumienia jedzie do Brukseli brytyjska delegacja. Nie ma możliwości przełożenia egzaminów, mówi minister edukacji. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział początek ewentualnego strajku na 8 kwietnia, a protest ma potrwać do odwołania. Tymczasem 10 kwietnia rozpoczyna się egzamin gimnazjalny, a 15 ósmoklasisty. Anna Zalewska odniosła się do zapowiedzi ZNP. Myślę, że nauczyciele zdają sobie sprawę z faktu, że egzaminów w żaden sposób nie można przełożyć. To niezależny od ministra edukacji system, do którego przygotowują się wszyscy od początku roku szkolnego. To przecież nasze dzieci, które muszą zakończyć w określonym momencie rok szkolny, żeby skończyć rok szkolny, muszą mieć wyniki egzaminów. Minister Zalewska dodaje, że rząd w sprawie podwyżek dla nauczycieli zrobił kilka kroków w przód. Przyspieszył trzecią transzę zapowiedzianej podwyżki od 1 września. W sumie w 17 miesięcy to będzie ponad 500 zł w minimalnym wynagrodzeniu. Jednocześnie pokazał dodatkowe setki milionów złotych od 1 września na 1000 zł dla stażysty na początku każdego roku. Plus PIT do 26 roku życia bez podatku, który to jest właśnie dedykowany młodym. Każde zajęcia dodatkowe płatne. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się 1000 złotowej podwyżki dla wszystkich pracowników oświaty od stycznia tego roku. Plan realizacji tzw. piątki Kaczyńskiego przedstawi dziś premier Mateusz Morawiecki. Od godziny trwa posiedzenie rządu w tej sprawie. Pierwsze z tych propozycji będą zrealizowane już za miesiąc, dwa, mówił w Polskim Radiu premier Mateusz Morawiecki. W pierwszej kolejności emeryci i renciści otrzymają trzynastki. W kwietniu lub maju budżet państwa będzie gotowy także na przekazywanie środków do powiatów, na przywracanie połączeń komunikacyjnych do mniejszych miejscowości. To będzie pierwsza legislacja, która wraz z ustawą o emeryturze plus trafi do Sejmu. 500 zł na pierwsze dziecko trafi do rodzin w lipcu. Szef rządu zapowiedział także, że jeszcze tego lata zostanie wprowadzony zerowy PIT dla osób pracujących do ukończenia 26 roku życia. Mateusz Morawiecki mówił, że nowe propozycje mogą zostać wprowadzone dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego. Nie jesteśmy żadnym Harry Potterem, po prostu przywróciliśmy sprawność instytucji podatkowych, instytucji fiskalnych. Zwyciężamy, tak należałoby powiedzieć, z przestępcami podatkowymi, z mafiami VAT-owskimi. Zdaniem szefa rządu wprowadzenie propozycji Prawa i Sprawiedliwości prawdopodobnie nie wywoła konieczności nowelizowania budżetu. Sylwia Białek, Polskie Radio. Na negocjacje w sprawie nowego porozumienia jedzie do Brukseli delegacja Zjednoczonego Królestwa. Najpóźniej za tydzień premier Theresa May musi przedstawić deputowanym efekty tych rozmów. Głównym problemem pozostaje tzw. irlandzki bezpiecznik. Do Brukseli jadą minister do spraw Brexitu Stephen Barclay i główny radca prawny rządu Geoffrey Cox. W dużej mierze to od oceny tego drugiego zależeć będzie powodzenie ewentualnego kolejnego wariantu porozumienia, bo to on przedstawi posłom swoją opinię na temat tego, czy bezpiecznik może stać się dla królestwa pułapką, czyli mechanizmem obowiązującym w nieskończoność. Ostatnio Geoffrey Cox ocenił, że tak może się stać, a Izba Gmin odrzuciła pierwszy wariant umowy. Tymczasem The Sun, powołując się na swoje źródła w Unii, donosi, że wspólnota zgodzi się na dodatkowe deklaracje polityczne i wyjaśnienia, ale nie na to, czego chcą twardzić brexitowcy, czyli wiążące prawnie gwarancje pozwalające Londynowi na jednostronne zatrzymanie bezpiecznika. To stawia pod znakiem zapytania poparcie grupy zwolenników twardego kursu, ale podzielona jest też opozycja. Jeżeli moi koledzy partyjni chcą okresu przejściowego utrzymania praw obywateli unijnych, jeżeli nie chcą wyjścia bez umowy, to apelują, zagłosujcie za poprawionym układem. Mówiła niedawno w Sky News lewicowa posłanka Caroline Flint. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I pozostajemy w Londynie. Szczęśliwe postscriptum do angielskiego pacjenta. Druga osoba w historii została całkowicie wyleczona z zakażenia wirusem HIV. 10 lat po ogłoszeniu pierwszego przypadku u tzw. pacjenta z Berlina śmiertelnego wirusa udało się pozbyć osobie nazywanej pacjentem z Londynu. Objawy zakażenia nie występują u niej już od 19 miesięcy. Osiągając remisję u kolejnego pacjenta, wykazaliśmy, że pierwszy przypadek wyleczenia nie był anomalią, powiedział profesor Uniwersytetu w Cambridge Ravindra Gupta. Międzynarodowe Towarzystwo do Spraw AIDS wydało oświadczenie, w którym pisze, że wyleczenie z wirusa drugiego pacjenta potwierdza przekonanie, iż HIV jest uleczalny. To był serwis Trójki.

Taka piosenka dnia, Trupa, Trupa, Dream About, to tytuł tego utworu. Jest 11 po 11 i teraz piosenka zainspirowana wizytą naszego gościa. Mam nadzieję, że sprawi Państwu wielką przyjemność. Style someday, old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way to drift. See the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. Very friend, oh, river. Moon River i Audrey Hepburn. Właściwie nie wiem, czemu ta piosenka, ale zwykle podczas trwania Ladies Jazz Festival z dyrektorem tego festiwalu, Piotrem Łuszkiewiczem, w przerwach koncertowych rozmawiamy o filmie Śniadanie u Tiffany'ego, o Audrey i o tej właśnie interpretacji piosenki, która, sądząc z listów Państwa, też sprawiła Państwu wielką przyjemność i to mnie Bardzo cieszę. Piotr Łyszkiewicz, dyrektor Ladies Jazz Festival, jest Państwa gościem. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry Państwu. Cóż, rozmarzyłem się przy Audrey Hepburn i śniadaniu Tiffany'ego. Pora już późno śniadaniowa, ale ja ten film mogę oglądać przez całą dobę. Sądzę z listów słuchaczy, że jest nas wielu. Ladies Jazz Festival. Nie wiem, czy to ze względu na wiek, czy prędkość życia i pęd życia, festiwale zaczynają mi przyspieszać. Jeszcze ciągle mam w oczach i uszach cudowny, absolutnie cudowny koncert Didi Bridgewater w roku ubiegłym, a tu czekają nas kolejne atrakcje. Nim o tych atrakcjach najpierw zapytam, czy opieką artystyczną, jak zwykle w tym roku, będzie opieka artystyczną będzie otaczała festiwal Urszula Dudziak? Naturalnie, wszystkie decyzje, wybory, cały program jest wspólnie tworzone razem z Ulą, tak więc serdecznie ją pozdrawiamy tutaj, nie ma jej dzisiaj z nami.